تبم مملك لا ديار كلي عشق نور سغاري دزان بوينو مسنگار كلي عشق نور سغاري تبم مملك لا ديار كلي عشق نور سغاري زان پوینو موسنگار کر عشق نور سواری ستری هستی مولا تازار کر عشق نور سواری زان پوینو موسنگار کر عشق نور سواری نور دی هم کویل دی سخت تیار یو ورتا نور دی هم کویل دی سخت تیار یو ورتا خسیر فراچ خپل اختیار کلی عشق نور سغاڑی دزان پوینو موسنگار کلی عشق نور سغاڑی ستری هستی مولو تازار کلی عشق نور سغاڑی دزان پوینو موسنگار کلی عشق نور سغاڑی چی تیاری ورت حامد وکرم خبر مکلل چی تیاری ورت حامد وکرم خبر مکلل بل بدکم شی اختبار کری عشق نور سغاڑی دزان پوینو موسنگار کلی عشق نور سواری بل بدکم شی اختبار کلی عشق نور سواری دزان پوینو موسنگار کلی عشق نور سواری ستری هستی مولو تازار کلی عشق نور سغاڑی دزان پوینو موسنگار کلی عشق نور سغاڑی دزان پوینو موسنگار کلی عشق نور سغاڑی دزان پوینو موسنگار